Beni düşünme, rahat ol yalnız kalabilirim. Sen de birisin, hiçbir acı sonsuza dek sürmez. Hatta her an yeniden sevebilirim. Olmazdı bende, biliyorum haklısın. Haydi git, korkma, seninle gerçekten dost olabilirim. Aslında bende uzun zamandan beridir sana ayrılmak istediğimi. Söylemedim, haydi git, git, git, gitme, dur ne olursa. Gitme, kal, yalan söyledim, doğru değil, ayrılığa daha hiç hazır. Yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur daha şimdiden. Deliler gibi özledim. Gitme dur ne olsun. Gitme kal, yalan söyledim. Doğru değil, ayrılığa daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur daha şimdiden. Deliler gibi özledim. Deliler gibi özledim.